من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة کا نام ہے سورة حم الجاسية ہر سورة کے شروع میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں سورة کا ربط سورة کے امتیازات سورت کا دعویٰ اور سورت کا خلاصہ سب سے پہلے اس میں ربط جب دخان والا عذاب آ گیا تو ہر امت جاسیہ یعنی گھٹنوں کے بل گری ہوئی نظر آئے گی معنوی ربط اس سورت میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے مان لیا ہمارے معبود سنتے نہیں دیکھتے نہیں لیکن چونکہ ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو شاید اللہ ان کو ہماری پکار سنوا دے وہ ہماری سفارش کریں ورنہ زیادہ سے زیادہ ہماری پکار بے فائدہ جائے گی اس کا جواب آئے گا سورت کے امتیازات ذکر جاسیہ سورت کا دعویٰ اس بات توحید و جواب شبہ تقسیم یہ ہے تمہید ما ترغیب پانچ عقلی دلائل ایک نقلی دلیل تخویفات تبشیرات اور سورت کا مقصودی دعویٰ کہ آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے معبودان باطلا کی عبادت کرنا حرام ہے جب واضح شریعت آ چکی تو غلط خواہشات پر چلنے کی کیا ضرورت ہے یہ جگہ جب آئے گی وہاں پر انشاءاللہ اس شبے کو حل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذلک ان حرفوں کا معنی اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم بہت آسان ترجمہ ہے کوئی مشکل بات نہیں تنزیل الکتاب اس پر لکھا ہے تمہید ما ترغیب کیفیت نزول تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا کتاب شروع میں آ جائے تو مراد سورت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا الکتاب بیان منزل کس کی طرف سے من اللہ اللہ کی طرف سے اس پر لکھا ہے منزل نازل کرنے والا اللہ کون صفات منزل العزیز الحکیم آپ زیر زبر تو نہیں ڈال رہے انشاءاللہ پڑھانے بیٹھو گے تو یاد نہیں رہے گا کہ یہ لفظ منزل ہے یا منزل ہے العزیز الحکیم کون سا اللہ جو زبردست ہے اور نمبر دو الحکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے جب وہ عزیز ہے حکیم ہے اسی نے یہ تھوڑا تھوڑا حکم نامہ نازل کیا ہے لہذا اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سنو کسی معمولی ذات نے نہیں بھیجا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین دلیل توحید عقلی نمبر ایک یقیناً آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر ایک نہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں لکھے دالتن علی قدرت اللہ و وحدانیتہ اللہ کی قدرت اور توحید پر دلالت کرنے والی ہے لیکن فائدہ کن کو ہوگا للمؤمنین مستفیدین مومنوں کے لیے وفی خلق کو نمبر دو اور تمہارے پیدا کرنے میں اسی طرح خود تمہارے پیدا کرنے میں وما یبس من دابا نمبر تین دلیل اور جو پھیل رہے ہیں زمین میں جاندار جو پھیل رہے ہیں زمین میں کوئی جاندار آیات کئی نشانیاں ہیں دیکھیے تدلو علی وحدانیتہ اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی ہے لیکن فائدہ کن کو ہوگا لیکن یوقنون مستفیدین اس کو ان کو فائدہ ہوگا جو یقین رکھتے ہوں وقت فی اللیل والنہار اور نمبر چار اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے میں وما انزل اللہ من السماء من رزق اور اسی طرح جو اتارا اللہ کریم نے آسمان سے کوئی رزق رزق اتارا اللہ نے رزق تو نہیں اتارا اوپر کے یعنی بارش سما ہو رزقن لینہ سابا ہو اس لیے اس کو اللہ نے رزق فرمایا، اس لیے کہ بارش رزق کا سبب ہے، اس کا نام اس لیے رزق رکھا کہ یہ سبب ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس آباد کا دیا نمبر چھ، اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، تصریف الرِّیاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، سمت اور کیفیت، کوئی مشرق کی طرف جا رہی ہے کوئی مغرب کی طرف، کوئی ہوا شمال کی طرف کوئی جنوب کی طرف، کیفیت کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے، کوئی ٹھنڈی ہے کوئی گرم ہے، ان ساری باتوں کے اندر آیات لقومی یاکلون، کئی نشانیاں ہیں لیکن مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا، اس قوم کے لیے، یاکلون جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ آسمانوں میں، زمین میں، تمہارے پیدا کرنے میں، جو جاندار پھیل رہے ہیں ان میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اللہ نے جو روزی نازل کی اس میں، زمین کو آباد کر دیا ویران ہونے کے بعد اس میں، ہواؤں کے الٹ پھر، ان ساری باتوں کے اندر آیات کئی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو سورت حمیم المومن کا دعویٰ فضل اللہ، پکار کے لہج بھی صرف اللہ۔ سورہ یونس دیکھیے آیت نمبر 7، آیت نمبر 6، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقینا رات اور دن کیا نہیں جانے میں، اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں مخلوق، جو ساری میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا، اس قوم کو جو سدھ سے بچتے ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، صفحہ 47، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یقین آسمان اور زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر کے اندر، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اتار اللہ نے بلندی سے پانی، فاحیا به الارض، بس آباد کر دیا پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، اور پھیلائے اللہ نے زمین میں، من کل دابا، ہر قسم کے جاندار، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، اور بادل، المسخر بین السماء والارض، جو تابع کیے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے، ان ساری چیزوں کے اندر لآیات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا، لقومی یعقلون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ انداز آپ کو بتا دیا تائید تلاش کرنے کا، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، تخویف دنیاوی، یہ آیتیں ہیں اللہ کریم کی، آیتیں ہیں اللہ کریم کی، یہ حجت کی جمع ہے جائے، یہ دلائل ہیں دلالت کرنے والے اللہ کی توحید پر، ہم پڑھتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخ چیخ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کس بات کے ساتھ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات کے ساتھ، بعد اللہ، بعد کتاب اللہ، اوپر کتاب لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کے بعد، آیات ہی، اور اس کی آیات کے بعد، حجج، آیات، دلائل، اللہ کریم کی کتاب کے بعد، اور اس کی آیات کے بعد، یومن، کس بات کے ساتھ ایمان لائیں گے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، اور کس بات کو مانے گا، یہ مطلب ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ، ثَمَرَةٌ مُّجْمَلَةٌ، مَّحْرُومِينَ عَنِ الْقُرْآنِ، جو قرآن سے محروم ہیں ان کا مختصر نتیجہ سن لو، زجر ما تخویف اخروی، اللہ ڈانٹ رہا ہے، آخرت کا ڈراما، بہت بڑی ہلاکت ہے. لکل افاق, ہر اس بندے کے لیے افاق جو بہت بڑا جھوٹا ہو. سبب اول محرومی, عقائد میں بہت بڑا جھوٹا ہونا. نمبر دو عصیم, بڑا نافرمان و اعمال میں. نمبر دو, اس پر حاشیہ لکھا ہوا ہے, ایک نمبر ایک حاشیہ بھی دیکھنا ہے نفیق فی السماوات کا, اور اس کا بھی دیکھنا ہے. یعنی اس صورت میں ہے کہ دیکھو تو صحیح, دیکھو تو یہی, دیکھو تو یہی توحید کے واسطے آسمان زمین وغیرہ جو اشیاء ہیں کافی ہیں. اب نمبر دو افاق, افق بمانا چلو جی, یسمع آیات اللہ, قسم اول محرومین القرآن, حاشیہ نے پڑھنے ہیں. یسمع آیات اللہ, قسم اول محرومین القرآن, باوجود کہ سنتا ہے اللہ کریم کی آیتیں, تتلا علیہ, پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے. جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, سنتا تو ہے, یہ قسم اول ہے محرومین القرآن, جو سنتے تھے مانتے نہیں تھے. سما یوسرو مستقبرہ, سما استبادیا, پھر عقل سے یہ بات بڑی نور ہے. سما یوسرو, پھر اڑا رہتا ہے کفر پر, اڑا رہتا ہے چھوٹا چھوٹا لیکن کفر پر. مستقبرن, دروالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے. یہ یوسرو کی ضمیر سے حال ہے. کعلم یسمعہا, اس طرح گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو. فبشرہ بعذاب الیم, استعارہ تحکمیہ, خبر دے دو اس کو میرے پیغمبر دردناک عذاب کی. خوشخبری دے دو, خوشخبری, عذاب کی کوئی خوشخبری ہوتی ہے؟ مذاق ہو رہا ہے اسے. سورۃ لقمان کھولو آیت نمبر 7. میں نے اس مقام پر وہ حوالہ لکھوایا تھا سورۃ جاسیہ کا, جس وقت پڑھی آتی اس کے سامنے ہماری آیتیں, واللہ مستکبرا, مڑ جاتا ہے درہالے کی آنکھ کرنے والا ہوتا ہے, گویا کہ اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں. کانا گویا کہ فی آذنہ نہیں ہے وکرا, اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. سمرا بس خبر دے دے اس کو دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, زجر ثانی, محرومین عن القرآن کا قسمیں دو. دوسری قسم, پہلی قسم کون سی تھی مولوی صاحب؟ حوصلہ بھائی سارے نہ بولو, پہلی قسم کون سی تھی؟ محروم تو تھے, قسم کون سی تھی؟ بیٹا تو ہم ادھر بیٹھے ہو نا, پہلی قسم کون سی تھی مولانا؟ کیا باب میں سے کوئی سنا کے نا, دوسری قسم آ گئی جو سنتے ہی نہیں تھے. یہ الفاظ تو میرے پاس امانت ہے, جب نہیں لکھیں گے قرآن کیسے حل ہوگا؟ میں تو ہر ایک کو نہیں لکھوا سکتا. دوسری قسم جو سنتے ہی نہیں تھے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, اور جس وقت خبر پا لے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی, من تبیزی, اس کو اگر معلوم, خود تو نہیں سنتا, اگر اس کو معلوم ہو جائے نا کوئی ہماری آیت, پھر اتخذها ہزوا, بنا لیتے اس کو مذاق, اعراض سے بڑھ کر مذاق. خود تو نہیں سنتا, کسی نہ کسی ذریعے سے اگر بات پہنچ جائے تو مذاق بنا لیتا ہے. سمرا محرومین, یہ وہ لوگ ہیں, ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا آخرت میں. ممبر ہی جہنم, تاہین عذاب, کون سا عذاب ہوگا ان کے آگے ہوگی جہنم. لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا, نفی شفاعت کاری, اس کے دو معنی کروں گا, نہیں فائدہ دیں گے ان کو ما, وہ اعمال مشرکانہ جو انہوں نے کمائے شیئن ذرا برابر. ایک معنی کیا گیا ہے اعمال مشرکانہ کام نہیں آئیں گے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو درباروں کے سجدے کر رہے ہیں, قبروں کے طواف کر رہے ہیں, منت منوتی دے رہے, یہ اعمال ہمیں فائدہ دیں گے, یہ کام نہیں آئیں گے. اور دوسرا معنی کیا گیا من اعمال البر, آگے لکھا ہوا ہے, اس کو نمبر دو بنائیں, جو نیک اعمال مشرک کر رہے ہیں وہ نیک اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے. مشرک نماز پڑھے برباد, مشرک حج کرے برباد, مشرک زکات دے برباد, مشرک کے شرکیہ اعمال بھی کام نہیں آئیں گے اور مشرک کے نیک اعمال بھی کام نہیں آئیں گے. چلو جی, ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء, اور نہ وہ معبودان باطل کام آئیں گے. اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے بغیر کارساز, جن کو اللہ کے بغیر کارساز بنایا ہوا ہے, وہ معبودان باطل بھی کام نہیں آئیں گے. اولیاء کے نیچے لیشفعوا لہم عندہ فی دفع الاہانہ, ذلت دور کرنے کے لیے انہوں نے جو سفارشی سمجھ رکھا ان کو, تاکہ وہ شفاعت کریں کہ اللہ کے ہاں ذلت ہٹانے کے لیے وہ معبود بھی کام نہیں آئیں گے. ان کے اعمال مشرکانہ, نمبر دو نیک اعمال, اور نمبر تین معبودان باطل, یہ سارے کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّزِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. حَاذَا هُدًى, حَاذَا بَلِكَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ, جتنا بھی ذکر ہو چکا ہے سارے کا سارا. خدا یہ ہدایت ہے, عین ہدایت ہے, نیچے عین لکھا ہوا ہے, یہ قرآن, قرآن سارے کا سارا عین ہدایت ہے. اس کا مقتضا یہ ہے والذین کفروا بآیات ربہم, کیا مطلب اس کا مقتضا یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے, اس کو مان لینا چاہیے تھا, لیکن افسوس. والذین کفروا تخویف اخروی, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا, لہم عذاب من رجز علیم, صبر منکرین آیات. اب تخویف اخروی کس کس نے لکھا ہے؟ والذین کفروا کے نیچے عنوان تو نہیں لکھا ہوا. والذین کفروا بآیات ربہم, عمیر تیرے کو نہیں تخویف اخروی ہے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا, روزے والی آیتیں نہیں مانتے, ان کے لیے کون سی آیات کا انکار کیا؟ توحید والی. لہم عذاب من رجز علیم, سمرا منکرین آیات, ان کے لیے عذاب ہوگا علیم دردناک. پہلے معنی کر رہا ہوں من رجز, سختی سے, عذاب دردناک ہوگا سختی سے. اللہ الذی سخر لکم البحر, اللہ الذی سخر لکم البحر, یہ ایک فائدہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. تکرار آیات و حکم عذاب و علل, ٹھیک تو کرو عبارت مولانا, تکرار آیات و حکم عذاب و علل, زیادت تشنیع و تفضیح ہے کے ساتھ, فصاحت رسوائی کے لیے, تاکہ تکذیب آیات سے بچیں. کہ آیات کو بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے, عذاب کا حکم بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے, علتیں کیوں بار بار بیان ہو رہی ہیں؟ صرف رسوائی زیادہ کرنے کے لیے, برائی زیادہ بیان کرنے کے لیے. بھائی یہ سلوک ہو سکتا ہے, آیات کو جڑانے سے بچو. اللہ الذی سخر لکم البحر, اللہ وہ ہے جس نے سخر کام میں لگا دیا, سخر کام میں لگا دیا. انہوں نے لکھا ہے تابع قدرت کیا, میں مانا کر رہا ہوں, ذرا اس پر غور کرو. کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو, لے تجری الفلک فیہ بامرہ, حکمت تسخیر اول. کیوں کام میں لگا دیا حکمت؟ تاکہ چلتی رہیں کشتیاں سمندر کے اندر بامرہ, حضرت علی کے حکم سے. والے کا کس کے حکم سے چلتی رہیں؟ اللہ کے حکم سے. سورۃ لقمان آیت نمبر 31, بس دکھائیے کئی دفعہ والے تب تک وہ منفس نہیں ہے تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے دوسری حکمت تم تلاش کرو اللہ کریم کے فضل میں سے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لکھا ہے بالتجارت والغوث والصید، تجارت کرو، والغوث موتی تلاش کرو، والصید شکار کرو۔ ولعلکم تشکرون، نمبر تین حکمت، اور تاکہ تم روزی حاصل کر کے اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کام میں لگا دیا، سخرا مرنا اس معنی کی قدر کرو، سخرا کام میں لگا دیا، ما فی السماوات تمہارے فائدے کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 20، الم تر اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے یقیناً اللہ کریم نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا کر دیا؟ سخر، کام میں لگا دیا، ہر چیز کام میں لگی ہوئی ہے انسان کے فائدے کے لیے، انسان اللہ کریم کے لیے کام میں نہیں لگتا۔ جمیع منہو، سبق پر، جمیع منہو، عبادت یوں تھی، اے تاکہ دو جمیع منہو، عقیدہ رکھو کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ عبارت کیا تھی؟ اے تاکہ دو جمیع منہو، عقیدہ رکھو کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے من عندہ وعدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فی ذلک، ان چیزوں کے اندر۔ اوپر ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، تائید وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی سب کچھ اسی نے دیا ہے اور کوئی دینے والا نہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس تصرفات میں جتنے ہم نے اپنے اختیارات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون مستفیدین من الآیات، فائدہ اس قوم کو ہوگا، یتفکرون جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ کل الذین آمنوا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، تخفیف دنیاوی نہ مانو گے دنیا میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر مومنوں کو، تو ایمان لا چکے ہیں، مسئلہ مان گئے، فض اللہ مخلصین اللہ الدین، ان سے فرما دیجئے یغفروا للذین، خیال مولانا مانے پر، یغفروا درگزر کریں، للذین ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ جو نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے دنوں کا، اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں۔ جملہ لکھو جی، نمبر ایک، اپنی ذات کا بدلہ نہ لو، جلدی کرو، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنی ذات کا بدلہ نہ لو۔ نمبر دو، اعلاء کلمۃ اللہ میں رکاوٹ بنے تو خوب مقابلہ کرو۔ اور ایام اللہ کا جملہ، اللہ کے دن، وہ دن جب قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اب آیت کا مطلب مومنوں سے کہہ دو، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا، ہاں جو توحید کے مسئلے کے بیان کرنے میں رکاوٹ بنے تو مقابلہ خوب کرنا ہے۔ ایام اللہ سے مراد کون سے دن؟ جلدی بولو نا، آگے چلے، میں انتظار نہیں کروں گا، پھر میں لکھائی بند کرا دوں گا، آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے، کون سے دن؟ ان دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ اس قوم کو، بوجہ ان اعمال کے جو کمائی کرتے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ الخالق الہی، قانون سن لو، من عمل صالحا، جو بندہ عمل کرتے رہا نیک، بس اپنے فائدے کے لیے ہے، ومن اصاف علیہا، اور جو بندہ برائی کرے گا بس وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ سمینا ربکم ترجعون، بعد از عمل، عمل کرنے کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، صرف رب کی طرف واپسی ہے۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات۔ حاشیے پر تین لفظ لکھو، نمبر ایک حسی، نمبر دو مانوی، نمبر تین علمی۔ تین قسم کی نعمتیں آ رہی ہیں، حسی، مانوی، علمی، تینوں کو فٹ کریں گے۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، دلیل نقلی، یہی بات پچھلی کتابوں میں بھی تھی، دیکھو البتہ دلیل دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، آسمانی کتاب یعنی تورات مقدس، والحکم اور احکام یا حکومت دی، والنبوہ نبوت دی یعنی ان میں انبیاء پیدا ہوئے، ورزقناہم من الطیبات، نمبر چار روزیاں دی ہم نے ان کو صاف ستھری چیزوں میں سے یعنی من و سلوا، نمبر پانچ فضلناہم فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر، اے عالمی سمانہم اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی، وآتیناہم بینات، نمبر چھ نعمت، اور دی ہم نے ان کو واضح دلائل، البینات الدلائل، ویندرج فیہا معجزات موسیٰ، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی درج کیے گئے تھے، واضح دلائل دیے، دلائل ظاہرہ، من الامر، من بمانا فی الامر، الف لام عوض مضاف الیہ کی ہے، فی امر الدین، جو عبارت تھی فی امر الدین، اور دی ہم نے ان کو واضح دلائل دین کے معاملے میں سے، فمختلفو، اب میں یہ نعمتیں فٹ کر رہا ہوں، نمبر ایک حصی نعمت، یہ الکتاب اور رزق، کتاب اور رزق حصی نعمت، نمبر دو مانوی تھی نبوت، مانوی نعمت، نمبر تین علمی، یہ احکام، احکام یہ والحکم، احکام اور بینات یہ علمی نعمت، فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ جو آ گیا ان کے پاس علم، علم آنے کے بعد اختلاف کیا، کیوں کیا، بغیم بینہم، بوجہ ضد کے آپس میں، آپس میں وہ بینا دعا تھی توحید، اور جو توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے ان کا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا، نہ بوجہ مشکوکیت، دلائل، دلائل مشکوک نہیں تھے کہ اختلاف کیا انہوں نے، ضد کی وجہ سے کیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، اختلاف کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، ان تینوں سوالوں کے جواب پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ 85، ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر کب کیا، من بعد ما جاءهم العلم، اہل کتاب نے کم اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم توحید۔ اختلاف کرنے والے مولوی، اختلاف کرنے والے اہل علم، کب کیا، جب علم توحید آیا، مسئلہ بیان ہوا، کیوں کیا، نمبر تین بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، تین سوالوں کے جواب آ گئے ہیں۔ یہ فمختلف اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، پیدا اختلاف کس نے ڈالا، عمیر پڑھ بھائی، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، تین سوال، جھوٹے مولویوں نے ڈالا، جھوٹے مولویوں اور پیروں نے ڈالا، علم آنے کے بعد ڈالا، ضد کی وجہ سے ڈالا۔ ان ربا کا یکسی بہین یوم القیامہ، بچ نہیں سکتے، یہ لفظ بچ نہیں سکتے، کیوں، ان ربا کا یکسی بہین یوم القیامہ، یقیناً تیرا پروردگار عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانو، ان مسائل میں، فیما ان مسائل میں، کانو فیہ یختلفون، جن میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ جو دو حدیث شریف کر کے آئے ہیں موقوف رہنے والے ساتھی، بڑے بڑے کتاب والے، وہ تو اس انداز میں سبق کو سنے کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ ثم جعلنا على شریعت من الامر فتبعها، اس کا شبہ پڑھو، یہ اس سورت کا شبہ ہے، اس کا جواب شبہ یہ کہ مانتے ہیں کہ ہمارے، یہ لفظ کیا ہے، ہمارے ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں اور پکارے بھی نہیں سنتے، مگر ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ان کو پکارتے تھے اور ان کے کام ہو جاتے تھے، اور ممکن تو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سنا دے اور وہ ہمارے لیے سفارش کریں۔ تو اس صورت میں اس صبح کا جواب دیا گیا، فرمایا واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کے پیچھے چلنے کی کوئی اجازت نہیں، واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کے پیچھے چلنے کی کوئی اجازت۔ شریعت من الامر، یہ صورت کا مقصودی دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے معبود شفیع غالب نہیں ہیں، پکارے نہیں ہیں، کہ باپ دادا جو کرتے تھے تو ان کے کام بھی ہو جاتے تھے، ممکن ہے اللہ ان کو سنوا دے، ممکن ہے وہ سفارش کر دیں، فرمائے ممکن شمکن والی بات چھوڑو، واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کے پیچھے چلنے کی کوئی اجازت نہیں۔ سم جرنا کا نا شریعت من الامر، پھر مقرر کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت پر، من الامر، من بمانا فی، الامر الف لام مضاف الیہ کی ہے، عبارت تھی فی امر الدین، ہم نے مقرر کر دیا ایک واضح شریعت پر دین کے معاملے میں سے، فاتبعہا، میرے پیغمبر پاس اس کے پیچھے چل، اعتقادن و عملن و تبلیغن، کیا معنی، عقیدہ بھی رکھ شریعت کے مطابق، عمل بھی، تبلیغ بھی اسی کی، ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، اور نہ پیچھے چل احوا الذین، خواہشاں ان لوگوں کی کہ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، نیچے لکھا ہے فی عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرنے میں ان کے پیچھے نہ چلنا، احوا کے نیچے آرا الجحال، آرا ال آگے واؤ نہیں ہے، واؤ کو کاٹو، التابعت للشہوات، آرا الجحال، التابع للشہوات، جو جہلوں کے مشورے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے، ان کی بات نہ ماننا میرے پیغمبر۔ آگے کی بات لکھی ہوئی ہے ذالکم انہم کانوا یقولون لہ ارجع الی دین آبائک فانہم کانوا افضل منک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ، وہ تو اس سے افضل تھے، باپ دادا کا دین تو نے چھوڑ، ان کی غلط خواہشات پر نہ چلنا، خیال کرنا، انہم من لا چل، یقیناً ہرگز وہ نہیں کام آ سکتے آپ کے، خواہشات کے مطابق چلنے والے جو ہیں نا، وہ ہرگز نہیں کام آ سکیں گے آپ کے، من اللہ، من عذاب اللہ، عبارت اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر آپ کے کام نہیں آ سکیں گے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اگر ان کی غلط خواہشات پر آپ چلے، آپ پر اللہ کا عذاب آیا، وہ کام نہیں آ سکیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کھولو، لولا ان ثبتناک لقد کنت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آیت نمبر 74، لولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے میرے پیغمبر، ہم نے پکا رکھا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی، لقد کنت ترکن الیہم شیئا قلیلا، البتہ قریب تھا، البتہ تحقیق قریب تھا، کیا آپ جھک جاتے ان کی طرف ذرا برابر، یہ تو اللہ نے پکا رکھا ہوا ہے، اگر اللہ پکا نہ رکھتا اور آپ ان مشرکوں کی طرف جھک جاتے، پھر لازقنا کا زیف الحیات و زیف المماج، اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب چکھاتے موت کے وقت، دگنا عذاب چکھاتے زندگی کا اور دگنا عذاب موت کا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، دگنا عذاب ہم چکھاتے، کوئی مددگار بھی آپ کا نہ ہوتا، ان کی خواہشات پر نہیں چلنا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً ظالم لوگ، اِنَّ الشِّرْكَ ظالمین مشرکین، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، اس لیے ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی سورۃ انفال آیت نمبر 73. جلدی کرو جی. دو سو پچہتر سبحان اللہ 73. والذین کفروا بعض مولیاء بعض. دیکھا کافر لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. الکفر ملت واحدہ واللہ ولی المتقین. اور اللہ کریم دوست ہے شرک سے بچنے والوں کا. المتقین شرک نیچے لکھ لو. الشرک از علامہ ابن جوزی زاد المسیر والے نے منع کیا. سورۃ آل عمران کھولو جلدی کرو جی. آیت نمبر 68. صفحہ 94. ان اول الناس ابراہیم الذین تبعوه. یقینا لوگوں میں سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. البتہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے چلے تھے حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم کے قریبی لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کے پیچھے چلے تھے. وحاز النبی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن یہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. واللہ ولی المؤمنین. یہاں کیا انداز ہے؟ واللہ ولی المتقین. ھذا بصائر للناس. یہ جتنا ذکر ہوا ھذا جمیع ما ذکر جتنا ذکر ہوا بصائر للناس یہ بصیرت کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے, سوچ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے. یہ ہاں دے چارنے ہن. حاجی صاحب کے معنی کی تم ہاں دا چارنا. قرآن پاک دل کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے. بصائر پر لکھو مولانا علمن. علم کے لحاظ سے لکھے درجہ اولا دلالت طریق. راستہ دکھانے کے لیے قرآن پاک روشنی ہی روشنی ہے. راستہ دی کوئی نہ چلے اس کی مرضی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 آخر جلدی کرو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 سبحان اللہ. ھذا بصائر من ربکم بہدا و رحمت لقوم یؤمنون. ھذا یہ قرآن پاک بصائر من ربکم یہ دل کی بصیرتیں ہیں, دل کی روشنیاں ہیں. کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. وحدن و رحمت لقوم یوقنون اور رحمت علم کے لحاظ سے یہ ہدایت علم کے لحاظ سے. اور نمبر 2 رحمت رحمت عملی طور پر کوئی عمل کرے تو رحمت سے مالا مال ہوگا, لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا؟ لقوم یوقنون اس قوم کو جو یقین لاتے ہوں. ہم حسب الذین اجترحوا السیئات. زجر شرم نہیں آتی ان کو؟ کیا خیال کر لیا ہے ان لوگوں نے جو کما رہے ہیں اعمال شرکیہ. السیئات کا معنی مولی شاید اعمال گناہ کما رہے ہیں, شرکیہ اعمال مراد ہے. خیال کرنا انجعل اپنا شرک کرنے والوں کا کیا خیال ہے؟ کیا انجعلہم کہ کر دیں گے ہم ان کو کلذین مثل ان لوگوں کے. کا بمعنی مثل نہ. شرکیہ اعمال کمانے والوں کا کیا خیال ہے؟ ہم ان کو کر دیں گے مومنوں کی طرح, نیک اعمال کرنے والوں کی طرح کر دیں گے. واہ بھائی واہ. سوام یا ہم بم ماتو ہوں. سوام یہ بدل ہے. کاف بمانا مثل تھا اسے یہ بدل ہے. برابر ہوگا جینا ان کا اور مرنا ان کا. موحدوں کا اور مشرکوں کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ یہ کیا خیال ہے ان کا؟ مشرکوں کا کیا خیال ہے؟ مشرکوں کا جینا اور موحدوں کا جینا برابر ہوگا؟ مشرکوں کا مرنا اور موحدوں کا مرنا برابر ہوگا؟ انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ جملہ لکھو جی. نمبر 1 مشرکین کا جینا اور مرنا برابر ہے. مشرکین کا جینا اور مرنا برابر ہے, یعنی بے فائدہ جینا اور بے فائدہ مرنا. لکھو جلدی, بے فائدہ جینا اور بے فائدہ مرنا. مشرق جی رہا ہے تو بھی بے فائدہ ہے، مر گیا تو بھی بے فائدہ ہے. نمبر دو، موحدین کا جینا اور مرنا برابر ہے. ایسے موحدین کا جینا اور مرنا برابر ہے، یعنی جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے اور مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے. نمبر تین، سواءً برائے استفہام سوال کے لیے، اور ان سے مراد مشرکین اور موحدین. کیا برابر ہے؟ مشرکین اور موحدین کا جینا اور مرنا، برابر نہیں، کیونکہ موحد کا جینا اللہ کے حکم کے مطابق اور مشرق کا اللہ کے حکم کے خلاف. موحد کی موت کے بعد اچھی حالت اور مشرق کی موت کے بعد بری حالت. ساما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، تیسری اقلی دلیل، اور پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو زمین کو بالحق، لاجل اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. با جو ہے یہ سببیت کی ہے، غایت کے لیے. کیوں بنایا ہے؟ حق ظاہر کرنے کے لیے. والے کل سما کا سبچ، اس کا ہے حق پر. کیا مطلب؟ کیوں آسمان و زمین کو بنایا؟ تاکہ بد تخویف اخروی، تاکہ بدلا دیا جائے ہر نفس بما کا سب اجر، ان اعمال کا جو اس نے کمائے ہیں، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے اس جزا میں. اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، پھر ان کو تباہ و برباد کرے گا، فنا کرے گا، ختم کرے گا، پھر نئی زندگی دے گا تاکہ ہر انسان کو بدلا ملے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. آفرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وعصی اللہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ. زجر، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، ان کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ آفرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے بنا لیا الہ اپنا، ہوا اپنی خواہش کے مطابق. کیا معنی کیا؟ اپنا الہ بنا لیا اپنی خواہش کے. ورنہ خواہش کو کوئی الہ نہیں بناتا، خواہش کے مطابق اپنا الہ بنا لیا. یہ ہوا ہو مفعول اول ہے اور الہ ہو مفعول ثانی مقدم ہے. بنا لیا اپنا الہ اپنی خواہش کے مطابق. واز اللہ اللہ علی علم، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ کریم نے، گمراہ کر دیا اس کو اللہ کریم نے. علی علم، نہ بھی حضرات غور کریں، یا تو یہ لفظ اللہ سے حال ہے، یا تو نمبر ایک معنی یوں ہوگا، از اللہ اللہ علی علم، گمراہ کر دیا اس کو اللہ کریم نے. دارا حالے کہ وہ اللہ جانتا ہے، درا حالے کہ وہ اللہ، کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے. نمبر دو، یا اصلہ ہو ضمیر سے یہ حال ہے، اصلہ اللہ علی علم، گمراہ کر دیا اس کو اللہ کریم نے. درا حالے کہ وہ بندہ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، جاننے کے باوجود. وختم على سمعه وقلبه. یہ ایک عربی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے نمبر دو حاشیے پر, اعلی علم عالمن ملی ہی نہیں ہے مولانا آپ کو, عالمن بہترین کل ہدا, عالمن بہترین کل ہدا, درحال کے جاننے والا ہے ہدایت کے طریقے کو. فوق قول ہی فمختلف اللہ ممبا دما جا امر علم, علم کے باوجود خاتم اعلیٰ سمعہ, اور مول لگا دی اس کے کانوں پر اور دل پر, اور کر دیے اس کی آنکھ کے اوپر غشاوا پردہ. فمن یہدیہ کون رہنمائی کرے گا اس کی, من بعد اللہ اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد. کمال ہے ان بیانات کو سن کر بھی افلا تذکرون, کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. سورت فرقان کھول لیا نمبر 43, ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, 537. اس پر میں نے حاشیہ عرض کیا تھا, ذرا بتاؤ تو مولا زید بھی حاشیہ لکھا ہوا ہے, ارائیت من اتخذ الہہ ہوا پر پڑھو تو جلدی کرو بیٹا, جلدی کرو. من عبد الہہ بے ہوا, نصیب نے باس کا حوالہ کیا مانا, جس کو جی نے چاہا اسے ہی معبود بنا لیا. آ جاؤ, وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, اب کیا مانا, جس کو جی نے چاہا اسے الہ بنا لیا. آج بھائی علی حجویری کا سجدہ کرو ادھر بھاگ پڑا, نہیں نہیں نہیں نہیں, آج جو ہے راول پنڈی جانا چاہیے امام بری پر, ادھر جا کر طواف کیے, نہیں نہیں نہیں مزہ نہیں آیا, سلطان بہو پر تو ضرور جانا, ادھر بھاگ, جدھر جی چاہا اسی کو الہ بنا لیا. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, شکوا منکرین بے سادہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف, نہیں وہ زندگی ہے حیات, نہیں وہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا والی ہے, نموت ونحیا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں, یہی بس یہی مرنا اور یہی ایک جینا ہے. وما یہلکنا الا الدہر, نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر محض گردش زمانہ, مگر بس زمانے کی گردش جاری ہے, کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے. وما لہم بذلک من علم, جملہ لکھو جی الدہر کا, یہ مشرکین کے ایک گروہ کا خیال تھا, سب کا نہیں. سارا سبق ہی میں سمجھ نہیں آنا بیٹا جب تک قرآن گلا ہوئے, سب کو سن لے یہ سمجھ آ رہا ہے. لکھو جی مشرکین کی دو قسم, نمبر ایک دہریہ دوریہ, دہریہ دوریہ جو اللہ کے منکر تھے ہر چیز میں, دہر کی تاثیر کے قائل تھے, نمبر دو دہریہ غیر دوریہ جو اللہ کے قائل تھے لیکن بعض واقعات کی نسبت دہر کی طرف کرتے تھے, مثلا موت و حیات, اور حادثات زمانہ, چلو جی یہ میں نے آپ کو مشرکوں کی دو قسمیں بھی لکھوا دی, ایک وہ تھے دہریہ دوریہ جو اللہ کے منکر تھے, اللہ ہے ہی نہیں, کہتے بس زمانہ نظام چلا رہا ہے, کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے, دوسرے تھے مشرکین داریا غیر دوریا، اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کچھ کچھ واقعات میں زمانے کا دخل ہے، موت و حیات یا کچھ حادثات زمانہ. اللہ اللہ، مال ہم بے ذالے کا من علم، مال ہم بے ذالے کا من علم. تو یہ جو ہے کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ سارے مشرکین کا خیال تھا، ایک مشرکین کا فرقہ تھا. مال ہم بے ذالے کا من علم، نہیں ان کے لیے بے ذالے کا اس عقیدے کے متعلق کوئی دلیل علم، دلیل عقلی و نقلی ہے، رد عمل یعنی اپنے دعوے کی دلیل نہیں دے سکتے، ایک جواب، انہم الا یسنون، نہیں وہ مگر گمان کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور یہ جو انہم الا یسنون ہے اس پر لکھ لو رد ثانی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ ثانی، یعنی اہل حق کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، جس وقت پڑھی جاتے ان کے سامنے ہماری آیتیں اس بارے میں صاف صاف در اس بات مطلب ثابت کرنے کے لیے، ما کان حجتہم، نہیں ہوتی دلیل ان کی، نہیں ہوتا جواب ان کا، مگر کہتے ہیں لے آؤ، ایتو بے آبائنا، لے آؤ تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوے بے صدمے کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، باپ دادے کو لے آؤ، آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا، تم کیسے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ قل اللہ یحییکم، جواب شکوا، آپ فرما دیجئے اللہ ہی یحییکم تمہیں زندہ کرتا ہے، لگتا ہر زمانہ نا، اللہ ہی، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، وہی اللہ، لگتا ہر زمانہ نا، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا تم کو زندہ کر کے، لگتا ہر زمانہ نا، اللہ جمع کرے گا، الہ یوم القیامۃ لا بمانا فی، قیامت کے دن میں نہیں کوئی شک فی اس کے واقع ہونے میں، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون سمجھتے نہیں. لا یعلمون کا معنی کیا، وہ جمع کر سکتا ہے، اللہ قیامت میں جمع کر سکتا ہے رابط، وللہ ملک السماوات، بادشاہ جو ہوئی ہے، جب بادشاہ ہوئی ہے تو جمع بھی کر سکتا ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی وہ جو چاہے تصرف کرے. ویوم تقوم الساعة، سبحان اللہ، اور تحویل اخروی، جس روز قائم ہوگی قیامت، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز یخسر المبطلون، خسارے میں پڑیں گے جھوٹے لوگ، خسارے میں پڑیں گے جھوٹے کون، الکافرون. پچھلے صفحے پر افرائے کا من اتخذ الہ ہوا کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا وہ پڑھ لو پچھلے صفحے پر، یعنی اپنی خواہش کے تابع ہو کر باوجود دلیل عقلی و نقلی کے خیروں کو پکارتا ہے، گویا اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، اور وہ خواہش شیطانی ہے. اِن یدون الا شیطانا مریدا. نمبر دو، یعنی جو جی میں آتا ہے علما و عملا اس کی اتباع کرتا ہے. آ جاؤ جی. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس روز دیکھے گا تو ہر ایک امت کو جاسیہ. ایک معنی لکھا ہوا ہے دو زانو بیٹھیں گے بوجہ ادب کے اوپر لکھا ہے، دوسرا معنی مارے ہیبت کے زانو کے بل گر پڑیں گے، یہ معنی ہے جاسیہ. دیکھے گا تو ہر امت کو جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرنے والی. کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت بلائی جائے گی اپنے نام اعمال کی طرف، آؤ بھائی اپنا نام اعمال وصول کرو، لکھا ہے حساب کی طرف، آؤ تمہارے نام اعمال کا حساب ہونے آج کے دن، بدلہ دیے جاؤ گے تم ان تمام کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں. ہاگا کی طرف ہونا، یہ ہمارا دفتر نامہ ہے، جنتے کو جو بول رہا ہے تمہارے اوپر بالحق ٹھیک ٹھیک. انا آسان مانے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، انا کنا نستنسخ، یقیناً ہم لکھواتے رہے ہیں، ما وہ تمام، وہ نہیں لکھا ہوا، یقیناً ہم لکھواتے رہے ہیں وہ تمام، کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں. آؤ فاما الذين امنوا بشارته فاصبر لهم جو مسئلہ مان گئے فضل اللہ وہ مسئلہ قوت دکھا دیا کی مسموم چا نمبر دو عمل کرتے رہے نیک فیدخلہم ربہم فی رحمتہ ثمرہ تکمیل کامل بن گئے اپنے آپ کو کامل کر لیا پھر پس داخل کرے گا ان کو ان کا رب فی رحمتہ اپنی رحمت میں رحمت کا معنی ایل جنہ جنت میں داخل کرے گا مولانا اللہ نے جنت کو رحمت فرمایا ہے اشارہ کر دیا بغیر رحمت کے جنت نہیں مل سکتی جنت یہی تو ہے کامیابی کھلم کھلا فاما الذین کفروا تخویب اخروی برحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس مسئلے کا افلم تکن آیاتی فیقال لہم ان کو کہا جائے گا سمرا اولا کفر کفر کا پہلا نتیجہ تذلیل مجرمین کیا مطلب افلم تکن آیاتی کیا میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے فاسق بار تم بس تم آکر کرتے تھے قبول کرنے سے لکھا ہے سبب اول کفر یعنی استخبار عن الحق کفر کا پہلا سبب کیوں کافر بنے ہم بڑی چیز ہیں ہم تمہارا مسئلہ مانے وکن تم قوم مجرمین الا چو تمہیں آکر کیوں کی آکر اس لیے کی کہ تھے تم قوم مجرمین آدھی مجرم پہلے ہی سے مجرم تھے نا اس لیے تم نے آکر کی اوپر کہ عادت ہم الاجرام ان کی عادت تھی جرم کرنا سورۃ المومنون کھولو آیت نمبر 105 جلدی کرو مولانا آخری رکھو سورۃ المومنون الم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا میری ایتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھیں فکن تم بے ہاتھوں کا زمون تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا آگے لفظ آ رہے ان سنو الا سنن جملہ لکھو جلدی کرو نہ قلم چلاؤ یہ استثناء پیر ماویہ لکھ مدیان اللہ کو حاشیہ سنا مرے انعام ود ہے یہ استثناء عن نفس ہی ہے اور قانون ہے کہ استثناء کسی چیز کا اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہیں دیتا تو یہ کلام فضول ہوئی جواب استخدام کا قانون یہ ہے کہ لفظ مقرر ذکر ہو تکرار سے مقرر ذکر ہو تو دونوں میں معنی الگ ہوگا پہلے میں سن بمانا یقین پہلے میں زن بمانا یقین دوسرے میں بمانا وہم لکیر لگاؤ جی ایک اور حاشیہ اسی آیت کا ان ظن الا ظن نمبر 1 قزایا کاذبہ قزایا کاذبہ مثلا زید حمار زید گدا ہے زید حمار اب یہ ہے تو جھوٹ اب یہ ہے تو جھوٹ لیکن ایک تصور تو آ جاتا ہے یعنی ہم قیامت کے منکر ہیں، لیکن کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ شاید آ جائے، نمبر دو، ما قبل میں منکرین اور ان نزلوں میں مترددین کا ذکر ہے، سبب دوم انکار قیامت، سبب دوم، سبب اول کفر کا کیا تھا؟ استغفار عن الحق، اور دوسرا سبب چونکہ قیامت کے منکر ہیں اس لیے قرآن نہیں مانتے، جس وقت کہا جاتا ہے یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، بے شک والا دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور قیامت لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس کے آنے میں، تو کل تم کہتے تھے نہایت بے پرواہی سے، ما ندری ما الساعہ، ہمیں کیا معلوم قیامت کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے ہمیں کیا پتا، یہ ان نظن الا ظنن، بس یہی بات قابل غور ہے، ان نظن الا ظنن، اب سادہ من کر رہا ہوں، نہیں خیال کرتے ہم مگر خیال کرنا، یہ کیا ہے، نہیں خیال مگر خیال، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے، میں نے اس کا آپ کو حاشیہ لکھوایا، پڑھو ذرا، یہ ان ظنوں کیا ہے، استثناء، ظن کو ظن سے مستثنا کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے، استثناء النفس سے ہی، اور قانون کیا ہے کہ استثناء کسی چیز کا اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو کلام تو فضول ہے، اب جواب، استخدام کا قانون یہ ہے کہ لفظ مقرر ذکر ہو، پہلے بھی زن آگے بھی زن، تو دونوں میں معنی الگ ہوگا، پہلے میں زن بمانا، دوسرے میں بمانا، اب کیا معنی کریں گے، ان نظن الا ظنن، نظن کے اوپر لکھو یقین، بڑے علماء نظن پر ایک لفظ بس یقین، اور ظنن کے اوپر وہم، اب من کر رہا ہوں، ما ندری ما سوا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ان سنو نہیں یقین کرتے ہم، قیامت کے بارے میں نہیں یقین کرتے ہم، الا ظنن مگر وہم کرنا، یقین تو ہمیں نہیں ہے، کبھی کبھی وہم آ جاتا ہے کہ شاید قیامت آ بھی جائے، ایک اور میں نے آپ کو بات جملہ لکھوایا، قضایا کاسبہ، جھوٹا قضیہ، مثلا زید الحمار و زید گدا ہے، اب یہ ہے تو جھوٹ، لیکن ایک تصور تو ذہن میں آتا ہے گدے کا، تو اب ہے تو قیامت کے منکر، کبھی کبھی تصور آ جاتا ہے، وہ دوسری بات لکھوائی کہ ما قبل منکرین کا ذکر تھا، اور اب مترددین کا ذکر ہے، پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی، یہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، سمرا ثانیہ، دوسرا نتیجہ کیا نکلا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے آخرت میں، فی الآخرہ سیئات ما عملوا، برائیاں ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، نیچے ہمارا لکھا ہے وقد کانوا من قبل یعدون حسنات، جن کو اچھائیاں سمجھتے تھے وہ برائیاں بن کر سامنے آ جائیں گی، وَحَاقَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور سمرا سالسا گھیر لے گا ان کو، ما وہ عذاب کہ جس کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے، وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، سبحان اللہ، عذاب روحانی، کیلا عذاب روحانی، اور کہا جائے گا جملہ یاس اول، ان کو مایوس کرنے کے لیے، جملہ یاس اول مایوس کرنے کے لیے پہلا جملہ، کہا جائے گا آج کے دن، ننساکم، ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے، ننساکم، ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے. جملہ لکھو, ننساکم از افعال قلوب, دل کے فعل. آدمی جو بھول جائے اس سے وہ چیز چھوٹ جاتی ہے. ننساکم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. قیل الیوم ننساکم, کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. کما نسی تم نے کہا کم ہاگا, جیسے تم نے بھلایا تھا آج کی اس دن کی ملاقات کو. وما واکم النار, اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ. یہ ہے جملہ یاد دو مایوس کرنے کے لیے. اور نمبر تین, مالک من ناصرین, سمرا, اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا. نفی شفا دے کاریا ذالکم اسباب سمرات, یہ نتائج تمہیں کیوں ملے؟ ہم نے رحمت سے تم کو بھلایا کیوں, جہنم کیا کیوں, کوئی مددگار نہیں کیوں؟ اس وجہ سے, بے انا کومبا سببیا, یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ یقیناً تم نے بنایا اللہ کی آیتوں کو مذاق. اول انکار و استحضاء بالحق. نمبر دو سبب, کیوں تمہیں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا, کیوں رحمت سے محروم, کیوں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے, اور دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے. سبب دوم, حب دنیا, اس میں مشغول ہو کر آخرت کے منکر ہو گئے. فلیوم لا یخرجون منہا, پس آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے منہا جہنم کی آگ سے. ولا ہم یستعذبون, نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے. فللہ الحمد, فللہ الحمد, فا تفریہ ہے. دیکھو جی, ایک تو فائدہ نمبر ایک دیکھ لو, ان سنو اللہ سنا کا ایک حوصلہ حوصلہ بھائی مولانا, فائدہ نمبر ایک دیکھو, ان سنو اللہ سنا کا ایک خیال سا پیدا ہو جاتے, جیسے کزایا کا سوا کسور اندر مناتے کا, یا پہلی آیت جیسے میں نے سید الحمام لکھوا دیا, یا پہلی آیت اور یہاں عوام کا حال ہے جو متردد تھے, یہ بات بھی لکھوا دی آپ کو تشریح سے, اور اس فللہ الحمد کا حاشیہ پڑھو, اور یہ تشریح ہے. چوتھی دلیل توحید پر, یعنی جب تمام آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے قبضے میں, کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں, تو صفات کارسازی اللہ تعالیٰ کے لائق ہوں گی. فللہ الحمد, اللہ ہی کے لیے صفات کارسازی. للہ الحمد, اللہ ہی کے لیے حمدیں جو اللہ کے مناسب ہیں. کون سی حمدیں؟ والدین کی تعریف کرو, رشتہ داروں کی, استادوں کی, پیر کی, مرشد کی, بزرگوں کی, لیکن جو تعریف اللہ کے لائق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ, صرف داتا ہونے والی تعریف, عالم الغیب, مشکل کشا, حاضر ناظر, نفع نقصان کمل, یہ تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے. کیوں؟ رب السماوات, اس لیے. بولی زید لکھو رب پر, اس لیے. اللہ ہی کے لیے ہم دے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رب آسمانوں کا, رب زمین کا, رب العالمین, ان دو کی کیا تخصیص ہے؟ وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے. ولہ الکبریا, اسی ہی کے لیے ہے بڑائی. اسی فیہ من الاختصاص, فیہ من ال ما فی للہ الحمد, جیسے وہاں تھا اختصاص یہاں بھی. اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی. فی السماوات, آسمانوں میں اور زمین میں. کبریا پر جملہ لکھو, جیسا کہ آثار سے معلوم ہو رہا ہے, جیسا کہ آثار سے معلوم ہو رہا ہے, اللہ ہی کے لیے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہی, یہ بھی اثر کا فائدہ دے رہا ہے, یفید الحسر, وہی اللہ زبردست ہے, حکمتوں کا بادشاہ ہے. اس آیت میں شبہ کیا تھا؟ پیچھے عمل میں جلدی کرو. ثم جعلنا کلا شریعت من الامر, اس سورت کے اندر ایک اور شبہ کا جواب ہے. ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں, سمیع بھی نہیں, بصیر بھی نہیں, علیم بھی نہیں. باپ دادا جو ان کو پوچھتے تھے, باپ دادا جو پکارے کرتے تھے, اس لیے ہم کرتے ہیں. فرمایا, واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کے پیچھے چلنے کی اجازت. وضو کرو پھر اگلی صورت پڑھیں.